kanda yo motema yeye mama mukonga zambe yo mabango yeye mama yeye mama wo yeye mama desho desho zambe kana wiyo yeye dino bango dino ngana leli yeye mama e pongolo ayi ngana leli yeye mama yeye kana wiyo yeye mama yeye mama wo Mama, Paris!